سماعت فرمائیں. خلیل احمد سہارنپوری نے کتاب لکھی ہے المحنت علی المسند عقائد علماء دیوبند. یہ کتاب کا ٹائٹل ہے, کتاب آپ کے سامنے ہے. یہ چھپی ہوئی ہے ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور سے. اس کے اندر قدیم و جدید تصدیقات بھی موجود ہیں. اس کے ایک سوال کے جواب میں صفحہ نمبر 44 سے جو شروع ہوتا ہے اس میں لکھتے ہیں کہ ابرہہ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ. ذرا غور سے سنیے گا, ابرہہ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیض پہنچنا سو بے شک صحیح ہے. یعنی مشائخ کی روحانیت سے استفادہ اور ان کے سینوں اور مشائخ کی قبروں سے باطنی فیوض پہنچنا بے شک صحیح ہے, مگر اس طریقے سے جو اس کے اہل اور خواص کو معلوم ہے, نہ اس طرح سے جو عوام نے رائے. پہلے ایک بات کو تسلیم کیا ہے, اب تھوڑی سی کیا کہتے ہیں گھنڈی ڈالی ہے, پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ جس طریقے سے عوام الناس فیض حاصل کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں, جس طرح علماء خاص لوگ فیض حاصل کرتے ہیں اس طریقے سے فیض حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ محنت المفنت المعروف عقائد علماء دیوبند ادارہ اسلامیات کی. یہ دوسری ادارہ اتحاد اہل سنت والجماعت محمود عالم صفدر اکاڑوی کے حاشیے کے ساتھ شائع ہوئی ہے. خلیل احمد سہارنپوری کی لکھی ہوئی یہی کتاب المحنت علی المفنت یعنی عقائد علماء دیوبند. یہی بات جو ابھی آپ نے سنی اس کے صفحہ نمبر 58 پہ ہے. اور بھی کچھ کتاب خانوں نے شائع کیا ہے, صفحہ نمبر مختلف صفحہ کا مختلف ہوتا ہے, اس لیے میں یہ انشاءاللہ آپ کو ساتھ دے کے جاؤں گا. اب اس نے جو یہ بات کہی ہے کہ عوام کے طریقے سے نہیں خواص کے طریقے سے باطنی فیض حاصل ہوتا ہے, وہ خواص کا طریقہ کیا ہے؟ فتاوا رشیدیہ دار العلوم دیوبند کا ایک بہت بڑا پاوا رشید احمد گنگوہی, علماء دیوبند سے بڑا نام, مکتبہ رحمانیہ اقرا اسٹریٹ اقرا سینٹر رزنی اسٹریٹ اردو بازار لاہور سے یہ تباہ ہوا ہے. اور جدید درد کے ساتھ تباہ کیا گیا ہے. اس کے صفحہ نمبر 59 کے ہیڈنگ دی ہے قبروں پر شرح صدر کی اصلیت. سوال کرنے والے نے سوال کیا بار بار صوفی قبور اولیاء پر چشم بند کر کے بیٹھتے ہیں اور سورت علم نصرہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا سینہ کھلتا ہے اور ہم کو بزرگوں سے فیض حاصل ہوتا ہے, اس بات کی کچھ اثر بھی ہے یا نہیں؟ فتاوا رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی صاحب جواب دیتے ہیں اس کی بھی اثر ہے, اس میں کوئی حرج نہیں اگر بلیت خیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ موضوع سے ہٹ کے چھوٹی سی بات فائدے کے لیے نوٹ کر لیں. عام طور پہ اہل حدیث علماء کرام میں سے کوئی شخص اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو حدیث ہے مشکات کے اندر اور دیگر حدیث کی کتابوں میں وہ بیان کر دے تو لوگ اس کو مشتاق کہتے ہیں. یہ فتاوا رشیدیہ ہے, اس کا صفحہ نمبر 245. اس پہ سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مسلمان تھے یا نہیں؟ رشید احمد گنگوہی صاحب جواب دیتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان میں اختلاف ہے, حضرت امام صاحب یعنی ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ ان کا انتقال حالت کفر میں ہوا ہے. فتاوا رشیدیہ صفحہ نمبر 245. یہ ایک ضمن بات آ گئی تو میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بھی بیان کر دیا. آگے چلتے ہیں امداد المشتاق

دل کا ادن قسمت الزیگا، بہت بری تقسیم ہے. آگے چلیں گے، گستاخیاں یہیں پر بس رہی ہیں، صرف ان کے پیر ہی قبر کے اندر سے کچھ کرنے والے نہیں، انہوں نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی معاف نہیں کیا. کتاب وہی ہے امداد المشتاق صفحہ نمبر 19، لکھتے ہیں راقب مؤلف یعنی لکھنے والا اشرف علی تھانوی، کہتا ہے حضرت نے کمال خادم نوادی سے مجھ کو اس درود شریف اور دیگر قواعد کی اجازت فرمائی اور فقیر نے اس کو اپنا مامور کر لیا ہے اور بہت کچھ اس کے بہت کچھ فوائد پاتا ہے، اور درمیان روضہ شریف و منبر کریمہ کہ روضہ تم میں ریاض الجنہ اس کی شان ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا روضہ اور آپ کیا منبر جہاں پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس جگہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ تم میں ریاض الجنہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ قرار دیا ہے. کہتے ہیں وہاں پر میں نے مراقبہ فرمایا، معلوم ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبر مقدس پہ خود بصورت حضرت میاں جیو صاحب نکلے اور امامہ لیا ہوا اور سر اپنے دست مبارک پہ لیے ہوئے میرے سر پہ غایت شفقت سے رکھ دیا اور کچھ نہ فرمایا اور واپس تشریف لے گئے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے نکلے، ہاتھ میں دستار تھی تگڑی تھی جو کہ گیلی تھی تار تھی، اور میرے سر پہ رکھ کے اور چلے گئے. لا حول ولا قوت الا بالله. یہ عقائد علماء دیوبند ہیں، علام الناس کی ہم بات نہیں کر رہے. عوام الناس تو بےچارے لا علمی کی وجہ سے جہالت کا شکار ہوتے ہیں، انہیں کوئی بتاتا نہیں، یہ علماء کرام کی ہم بات کریں گے. آگے چلیے، زکریہ صاحب نے کتاب لکھی ہے تاریخ مشائخ چشت، یہ کتاب میرے ہاتھ میں، تاریخ مشائخ چشت مجلس زکریہ سے اسلام کراچی سے کھایا شدہ ہے. وہی شکایت ہے جو آپ نے امداد المشتاق کے حوالے سے سنی، اس کے صفحہ نمبر 234 پر یہ موجود ہے. کہ حافظ دامن صاحب اور شیخ محمد صاحب عیال الدیار تھے، میرا ارادہ تھا کہ تم سے مجاہدہ و مشقت کا کام لوں، مشیت باری سے چارہ نہیں، قیام سفر آخرت آ گیا ہے. جب حضرت نے یہ کلمات فرمائے تو میں پالکی کی پٹی پکڑ کے رونے لگا. حضرت نے تسلی دی اور فرمایا فقیر مرتا نہیں بلکہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال کرتا ہے، فقیر کی قبر سے وہی فائدہ ہوگا جو ظاہری زندگی میں ہوتا تھا. آگے چلیے، کیسے کیسے فائدے ہوتے ہیں. تاریخ مشائخ چشت، اس کا صفحہ نمبر 193، شیخ المشائخ شاہ عبد القدوس گنگوہی کے بارے میں لکھتے ہیں، بظاہر آپ کی ولادت 860 ہجری میں ہوئی، یعنی حقیقتاً ولادت پہلے ہو چکی تھی، اس لیے کہہ رہا نا بظاہر ولادت. یہ بھی عجیب ایک انداز ہے، اور علوم ظاہریہ باطنیہ میں دونوں آپ کو کمال، دونوں میں آپ کو کمال حاصل تھا، اتباع سنت میں کمال درجہ حاصل تھا. آپ اگرچہ شیخ محمد بن شیخ عارف کے علماء خامتے ہیں، مگر آپ کے کمالات کی تکمیل حضرت شیخ عبدالحق سے بلا واسطہ بفیض روحانی ہے. چنانچہ حضرت نے اپنی کتاب انوار العیون میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت احمد عبدالحق کے من جملہ اور تصرفات میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے وصال سے 50 سال بعد اس ناچیز کی اپنے روحانی فیض سے تربیت فرمائی. مرنے والا مر گیا، 50 سال بعد پیدا ہونے والے کی روحانی فیض سے تربیت کر رہا ہے. مرنے کے بعد قبر میں لیٹ کر اپنے روحانی فیض سے زندوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. یہ ہے علماء دیوبند کی مردہ پرستی. ملفوظات اشرف علی تھانوی، جس کو یہ لوگ حکیم الامت کہتے ہیں، لیکن شاید یہ مریض الامت تھا. جلد نمبر 9، ادارہ تالیفات اشرفیہ کی چھپی ہوئی، یہ بیرون بورڈ گیٹ ملتان شہر آپ کے علاقے کی. بہت لمبی بات ہے، میں اس کا ایک جملہ درمیان سے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں، اور جن بزرگوں کے مزار پر حاضر ہو کر انس محسوس ہوتا ہے، وہ حضرات وہ ہیں کہ مخلوق کی طرف متوجہ ہیں. کسی مخلوق کی طرف توجہ اور شفقت کا یہ اثر ہے کہ ان کے مزار پر بجائے حیبت کے انس محسوس ہوتا ہے. یعنی قبر میں لیٹا ہوا مردہ وہ دنیا میں بسنے والے زندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توجہ کرتا ہے. اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے وَبِوَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے، دوبارہ جی اٹھنے تک کے وقت کے لیے ان کے اور دنیا کے درمیان آڑ اور پردہ ہے، رکاوٹ ہے. ادھر کی بات ادھر نہیں جاتی، ادھر کی ادھر نہیں آتی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ متوجہ ہوتے ہیں. بھائی ویڈیو نہیں بنانی، اس کو ڈیلیٹ کر. یہ مرتبۃ الحسن سے شایع شدہ ارواح ثلاثہ، ارواح ثلاثہ یعنی حکایات اولیاء، بڑی مقبول عام دیوبندیوں کے ہاں اور مشہور و معروف کتاب. اس کے اندر صفحہ نمبر 22 دیکھیے، سنتے جائیے اور سمجھتے جائیے کہ واقعتاً عقائد علماء دیوبند کفریہ شرکیہ ہے. حکایت نمبر 4 صفحہ نمبر 22، خان صاحب نے فرمایا کہ صاحب علی اللہ صاحب جب بطن مادر میں تھے، یعنی ماں کے پیٹ میں، ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی مزار پر حاضر ہوئے اور مراقب ہوئے، اور ادراک بہت تیز تھا. خواجہ صاحب نے فرمایا، جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، فرمانے لگے تمہاری زوجہ حاملہ ہے اور اس کے پیٹ میں قطب الاقطاب ہے، سارے قطبوں کا قطب. یہ تصوف کے سلسلے ہیں نا، وہ آخری درجہ قطب کا ہوتا ہے. تو جو تمہاری بیوی کے پیٹ میں ہے وہ قطب نہیں، قطب الاقطاب، قطبوں کا بھی قطب ہے. اس کا نام قطب الدین احمد رکھنا. یہ قرار و تسلیم فرمایا اور آ کر بھول گئے. ایک روز شاہ صاحب کی زوجہ نماز میں مصروف تھی، جب انہوں نے دعا مانگی تو ان کے ہاتھ میں دو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نمودار ہو گئے، اور وہ ڈری اور گھبرا کر شاہ صاحب سے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا ڈرو نہیں، تمہارے پیٹ میں ولی اللہ ہے، بس اس لیے اصل نام تو قطب الدین احمد رکھا گیا، اور اکثر تحریرات میں اس نام کو حضرت شاہ صاحب لکھتے بھی تھے اور مشہور ولی اللہ ہوا. یعنی کیا دو نظر والے مردے ہیں کہ قبر میں لیتے ہوئے جو ان کے مزار پہ حاضر ہوتا ہے اس کو بتا دیتے ہیں تیری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے. پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں نا. لوگ تو بریلویوں کو روتے تھے، یہ دیوبندیوں تو اس سے بھی آگے گزری ہوئی ہے. وہ بریلویوں کے ہاں تو صرف روحیں نکلتی ہیں نا، روحیں جمعرات کو آتی ہیں، یہ تو پورے کا پورا بندہ کار نکال دیتے ہیں. لوگ واقعات آپ نے سننی ہے نا، نبی علیہ السلام قبر سے باہر نکل آئے. ابھی اور بھی سناتا ہوں، ایک ذرا صبر کے جبر کے دن تھوڑے، ابھی اور بھی بہت کچھ ہے. ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 274 اور 275، 274 کے آخر سے یہ حکایت شروع ہوتی ہے، 275 پہ ختم ہوتی ہے.

یعنی کئی بار، ایک بار تو وہ محمود الحسن کو منع کرنے آئے تھے نا، کہتے کئی بار نانوتوی صاحب مرنے کے بعد جسد انصری سمیت میرے پاس تشریف لاتے رہے ہیں. اور پھر سوائے موتا اس کے بارے میں صفحہ نمبر 29 سوان قاسمی کا آگے صراحتن اپنی یہ شہادت قلم بند کی ہے کہ سماع اولیاء اللہ کے قائل تھے، اور قائل ہی نہیں بلکہ آگے لکھتے ہیں اگر اکیلے کسی مزار پر جاتے اور دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہوتا تو آواز سے یعنی اونچی آواز سے عرض کرتے کہ آپ میرے واسطے دعا کریں، قبر پہ جا کے قبر والے کو کہتے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. زندہ دعا نہیں مانگ سکتا، مردہ دعا مانگ کے دے گا اسے. آپ نے پہلے فتویٰ پڑھ لیا نا کہ استدعا، یعنی اگر مردے کو کہا جائے کہ میرے لیے دعا کرو تو جائز ہے قبر پر جا کر، اور یہ اس کا عملی نمونہ بھی آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ وہ اونچی آواز سے کہتے، اگر کوئی اور نہ ہوتا تو اونچی آواز سے کہتے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. سوانح قاسمی کی پہلی جلد کوئی مکتبہ رحمانیہ لاہور والی، یہ دیکھیں لکھتے ہیں کہ قلبی اور باطنی طریقے پر قلب اس درجہ اولاد پر شفقت سے بھرپور رہتا کہ زندگی ہی کی حد تک نہیں بعد وفات بھی اولاد پر آپ کی وہی نگاہ شفقت قائم رہتی، مرنے کے بعد بھی اولاد پر نگاہ شفقت ڈالتے رہیں گے. عقائد علماء دیوبند، ہمارا دعویٰ ہے کہ کفر یا شرکیہ ہیں، کفر اور شرک سے بھرپور ہیں، اور اگر ابھی بھی الیاس رومن صاحب کے اندر اس بات کی ضرورت اور ہمت ہے کہ وہ اپنے علماء کے عقائد کا دفاع کریں آئے میدان میں تو حل من مبارک ہے، کوئی آئے تو صحیح اور یہ ثابت کرے کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیہ نہیں ہیں. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے یہی باتیں آپ بریلوی بن کے دیوبندیوں سے فتویٰ لیں، یہ مشرک مشرک مشرک کے فتوے دیں گے. اور پھر اس کے بعد انہی حوالوں کی فوٹو کاپیاں ساتھ لسی کر کے فتوے کے دیوبندیوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیں کہ اپنے فتووں کے مطابق دیکھ لو تمہارا کیا حال ہوتا ہے. تو بہرحال باتیں اور بھی بہت ہیں، لیکن چونکہ ہمیں راستے کا پتہ نہیں تھا، کچھ دیر ہو گئی ہمیں، شہروں کے اندر سے شجہ آباد میں پہنچے رہے، پھر جلال پر پیر والا میں پہنچے رہے، کافی وقت لگ گیا، سلطان میں وقت صرف ہو گیا، باقی باتیں انشاءاللہ ہوتی رہے گی. تو الیاس گھومن صاحب ہو یا کوئی اور ہو، تمام تر علماء دیوبند کو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، قیامت تک کے لیے جب جی چاہتا ہے اپنے عقائد پر ہم سے مناظرہ کرتا ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ سارے عقائد کفریہ شرکیہ ہیں. آمین، رب الیدین، سورت، یہ تو فروعی مسائل ہیں نا، یہ مسائل ہیں فروعی. ابھی تو میں نے بہت سارے حوالے چھوڑ دیے ہیں، آمین رب الیدین کی باری بعد میں آتی ہے، پہلے تو نیت باندھتے ہوئے بندہ قبلہ روح ہوتا ہے، دیوبندیوں کا تو قبلہ ہی اپنی جگہ پہ نہیں رہتا. وہ حوالہ میں ساتھ لے کے آیا ہوں، پڑھ لیجئے گا. وہ تو کہتے ہیں قبلہ بھی چلا جاتا ہے بزرگوں کی زیارت کرنے کو، پہلے تو ڈھونڈو نا کہ قبلہ اپنی جگہ پر کعبہ موجود ہے کہ نہیں، پھر اس کی طرف منہ کرو. تو بہرحال وہ پوری مسائل ہیں، ان کو ہم نہیں چھیڑتے. پہلے بنیادی مسئلہ ہے عقیدے کو سمجھیے کہ عقیدہ ان کا کفریہ شرکیہ ہے، کفر اور شرک سے لبریز ہے، اور اس کفر و شرک میں سے ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی ہے، مردہ پرستی کی. اس کے علاوہ اللہ کی توہین، صحابہ اکرام کی توہین، انبیاء کی توہین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں اور بہت کچھ، اس کو ہم نہیں چھیڑتے کہ ان کے عقیدے میں کیا کیا ہے، اس کو نہیں چھیڑتے. ابھی